Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati amalina. Man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiya la. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المؤمنون اتقوا الله إن يؤمني أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله تعالى وطاعته ومتابعة الرسول عليه الصلاة والسلام Enyi waumini, na kuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, hivyo hivyo na kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na kumfuata bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Qala ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati waraditu lakum alislam dina. Aya hii imeteremka katika hajjatul wadaa. Baada ya kuteremka aya hii ikiashiria wafati nabii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kwa kukamilika dini hii na neema hii kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na kuashiria kwamba bwana mtume sallallahu alayhi wasallama adda al-amana wa ballagha ar-risala wa jahada fillahi haqqa jihadi, kwamba ile amana aliyotumwa na Allah subhanahu wa ta'ala ameitekeleza, amefikisha ujumbe kama vile ambavyo alivyoagizwa, na si hivyo tu, pale palipohitajika kukabiliana na aadai illahi basi alisimama mstari wa mbele kukabiliana nao kwa ajili ilai kalimati illahi ta'ala, kwa ajili ya kuinua neno la Allah subhanahu wa ta'ala. Tulizungumza utaratibu wa mtume sallallahu alayhi wa sallama toka pale mtu ambapo anapokuwa amefishwa, na hivyo hivyo tukaenda mpaka tukaona maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallama ya kutuagiza ya kwamba asri'u bil janaza, fanyeni haraka kuzika pale ambapo itapotahakiki kwamba fulani ametawafu. Alikuwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallama kama yakulu Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhuma, idha faragha min dafni ahad, pindi anapomaliza basi kumzika mtu yoyote, wana Mtume sallam waogekia waumini na kuambia astaghfiru li akhikum was'alu lahu tathbita fa innahu al'ana yus'al. Tumemaliza shughuli hii ya kuzika, basi sasa muombeeni maghfira ndugu yenu, na si hivyo tu, bali muombeeni yeye at-tathbit, Allah amthibitishe juu ya ile ikhtibari wal mihan na ile mitihani ambayo atakayoulizwa kaburini. Kwani fa innahu al'ana yus'al, kwani hakika yule anayezikwa baada ya kumaliza kuzikwa, kinachofuatia ni kuulizwa juu ya yale aliyeyatenda katika maisha yake, ambapo hii inathibitisha ya kwamba ndani ya kaburi maiti ataulizwa, kama jaa fi riwayati na ukhra, kuulizwa ni nani mola wako, ni ipi dini yako, na ni nani nabii wako, na ni namna gani ulivyosimamia kuyatekeleza yale yaliyokuwa wajibu juu yako. Kwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, birafatihi wa lutfihi wa rahmatihi, akawataka waumini wamwombee dua ndugu yao wakati huo, katika hali, katika siku ya kwanza aliyolala ndani ya kaburi, katika maisha haya, maisha albarzakhia, ambayo ni maisha mazito mno. Illa man yassarahu Allahu subhanahu wa ta'ala. Hivyo hivyo katika utaratibu wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, ikituelekeza na kutufundisha na kutuacha katika sehemu iliyokuwa sawasawa na njia iliyokuwa wazi, akasema: wa kuntu nahaitukum an ziyarati alqubur fazuruha. Kwa hakika mwanzo kabisa nilikuwa nimekukatazeni kuzuru makaburini, lakini sasa zuruni makaburini, fa innaha tudhakkirukum almaut, au kama qala sallallahu alayhi wasallam, walhadith akhrajahu al-Imam Muslim. Wa ni hakika jambo hilo litakukumbusheni nyinyi umauti, yale masala ya mtu kukaa duniani ikawa yeye anaangalia tu maisha yake, anaangalia mambo yake, kila siku akiamka yuko ofisini, jua likichwa yuko nyumbani amerejea. Hali hii inapelekea waja wengi mno kughafirika juu ya kwamba mbele yetu kuna hadhimi alladhat, kuna kile ambacho chenye kukata utamu katika maisha haya, ambacho ni kifo. Sasa mtu atakapokuwa anatoka baadhi ya nyakati anakwenda kuwatembelea ndugu zake, kutembelea makaburi, sehemu alikozikwa ndugu zake, basi jambo hili litamkumbusha ili asiendelee kujisahau, kwa sababu nafsi ya mwanadamu imeumbwa katika hali hiyo. Sasa inahitaji kukumbushwa kila wakati, na ukumbusho huu hupatikana vile vile kwa wale hupatikana katika ile hali ya kuweza kuzuru katika makaburi, na hii ndio ilikuwa ada ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Naye sallallahu alayhi wasallam alikuwa pindi anapofika makaburini, basi hufika na kuwasalimia wale, ikiwaambia: assalamu alayka ahla diyari min almu'minin walmuslimin wa inna insha Allahu lahiqun nas'alu Allah lana wa lakum alafia. Ikifika Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi aliyoitoa al-Imam al-Muslim fi sahihihi, ikiwaambia na kuwaelekea wale waliozikwa, kwa maana akielekea makaburi, assalamu alaykum ahla diyar min almu'minina walmuslimin, amani iwe juu yenu enyi watu wa nyumba hizi, katika wale waumini waliokufalia kuwa waumini na wale Waislamu. Wa inna insha Allahu bikum lahiqun, hakika na sisi tutakutana na nyinyi insha Allahu taala hakuna mahala. Nas'alu Allah lana wa lakum alafia, tunaomba Allah, tunajiombea sisi tuliokuwa duniani tuliokuwa hai na nyinyi ambao mliozikwa hapa, Allah atupe afya, atusalimishe na mabalaa ya aina mbalimbali. Hakadha kana min hadihi sallallahu alayhi wasallam, hivyo ndivyo ulivyokuwa utaratibu na mwenendo na mwongozo wake Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Haikuwa na maana kwamba watu wakishazikwa ikawa moja kwa moja kwamba tumewasahau, la, bali kwenda kwenda kuwaombea kwa zuru na kwa ajili ya kuwaombea dua, na hivyo hivyo kuwazuru kwa ajili ya kujikumbusha na kusema mfano wa maneno haya ambayo Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ametukumbusha. Ndugu zangu, dini hii ina utaratibu katika kila nyanja na kila sekta ambayo Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam ametufundisha. Ndipo akasema siku ile, taraktukum fil mahajjati albayda lailuha kanahariha, nimekuacheni katika njia nyeupe, njia ambayo usiku umekuwa kama mchana, kwa hiyo nyinyi amtoweza kuweweseka kwa sababu mambo yote yako wazi, mafundisho yote yako sawa. Sasa ni jukumu lenu nyinyi kwamba miafate haya au miatelekeze haya na mpate kuiga mienendo na mila za kufaa wal mushrikin. Falaudhu billahi min dhalika. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Jabir vile vile anatufundisha na kutuelekeza. Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma yaqul naha rasulullah sallallahu alayhi wasallam an yassas alqabr wa an yubna alayh. Hakika Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam amekataza makaburi kutiwa rangi, na hivyo hivyo amekataza Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam wa an yuqada alayhi, kukaa juu ya makaburi, na hivyo hivyo Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam amekataza wa an yubna alayhi, na vile vile amekataza kujengea makaburi. Wal hadithu akhrajahu al-Imam Muslim fi sahihihi. Aya ni mambo ambayo ameyakataza Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kile kipenzi chetu, yule nabii wetu ambaye ametumwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye sisi tunampenda, ametuelekeza haya na kutukataza haya ya kujengea makaburi, ya kukaa juu ya makaburi au kutia rangi makaburi. Leo hii mina asafi shadidi, ikifa udhama mkubwa katika watu wa jamii fulani, basi watu makaburini uweka maturubai ndani ya makaburi, kisha uweka na viti, wanaweka viti ili kwa ajili ya kuhudhuria kuzika mabwana wakubwa waheshimiwa, bani fulani wa bani amfunaka wanakuja wanakaa kwenye viti makaburini. Jambo hili kad naha an-nabiyyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na amelikataza hilo, na hadha yadullu ala madha ala tahrimihi, na inaonyesha kwamba jambo hili ni jambo la haramu. Waislamu tujiepushe na hili, na vile vile tulipige vita jambo hili. Hivyo hivyo mambo haya ni mambo yako kwa wasiokuwa Waislamu, kufar, ambayo ndio utaratibu wao, lakini sisi utaratibu wetu ni huu tunaoelezea, aliyoelezea Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Qad thabata an Aisha radhiyallahu ta'ala anha annaha qalat qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam fi maradhi mautihi au fi maradhihi alladhi lam yakum minhu. Amesema Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, alisema maneno haya katika ule ugonjwa ambao yeye hakuinuka tena katika ugonjwa huo. Alisema laana Allahu al-yahuda wan-nasara ittakhadhu qubur anbiyaihim masajida. Hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala amewalaani mayahudi na wakristo na manasara, amewalaani kwa sababu gani? Kwa sababu wao ittakhadhu qubur anbiyaihim masajida, wameyafanya makaburi ya wale manabii wao kuwa ni sehemu ya kuswalia. Kwa jambo hili ni jambo la haramu, ndipo pale kwamba haifai makaburi kuwa misikitini au haufai msikiti ukaenda kujengwa makaburini, kwa sababu laana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam al-yahuda wan-nasara. Kwa hii tabia, hii tabia mbaya, tabia hii ni dhari'atun ila shirk, ni sababu na ni wasila wa kuelekea kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, haya mambo ni mambo maovu, tusiyafumbie macho haya, lazima tuseme na kutahadharisha umma juu ya ubaya wa mambo haya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. يقول الله تبارك وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الله سبحانه وتعالى نتوبيا بس فليحذر الذين يخالفون عن أمره نواجي حذاري ولأماو ونأكوين كنيوم نما أمريش يمتوم صلى الله عليه وسلم an tusibahum fitnatun, wasije wao wakapatwa na fitna na mihan na mabala, au yusibahum adhabun alim, au wasije wakapatwa wao na adhabu iumizayo. Kwa maana kwamba baada ya kuelezea utaratibu wa Mtume sallallahu alayhi wasallama katika mazishi, namna ya kuzika, namna ya ziara kadha, kwa hiyo ni wajibu wetu kuyafuata haya kama vile ambavyo tulivyofundishwa, na kujihadhari na kuyaacha yale yote ambayo aliyotukataza. Sasa ikiwa hatujakatazika wala kukomeka, au wale ambao hawatokatazika wala kukomeka na hayo, basi wajihadhari wasije wakakumbwa na mabalaa makubwa katika maisha yao ya hapa duniani, na hivyo hivyo wajihadhari wasije wakakutana na adhabu iliyokuwa kali mno. Limadha? Kwa sababu yao ya kukhalifu, kumukhalifu Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kumukhalifu Mtume sallam ni jambo baya mno ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amelihadharisha. Uislamu wetu kutimia kwa ibada zetu ni sisi kwenda sembamba na mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, yale makatazo yote kujiepusha nayo, na zile awamiri za Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama kuzitekeleza biqadri sita'atina, kwa kadri ya uwezo wetu. Rabbana atina fi dunia hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghila lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sallam.